Teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł rabatu na konsolę. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 grudnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie pracują nad zmianami w kodeksie wyborczym. Za chwilę relacja naszej reporterki z Sejmu. Pierwszy atak zimy w tym sezonie i sporo interwencji strażaków. Bez prądu jest wciąż prawie 300 tysięcy gospodarstw domowych. Franciszek w Bangladeszu spotka się z przedstawicielami prześladowanej w Birmie mniejszości etnicznej. Trwają prace Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej w sprawie zmian w kodeksie wyborczym. Dziś na pierwszy ogień poszły zapisy dotyczące podziału gmin na obwody głosowania przez powiatowych komisarzy wyborczych. Na miejscu jest Sylwia Białek. Powiedz, jakie argumenty padały za i przeciwko takiemu rozwiązaniu. Konstytucjonalista Marek Chmaj, który bierze udział w posiedzeniu komisji, zwraca uwagę na zagrożenia płynące z takiego rozwiązania. Mówił, że powiatowy komisarz decyzję będzie podejmował jednoosobowo, bez obowiązku pytania kogokolwiek o zgodę czy opinię. Powiatowym komisarzem wyborczym może zostać niemalże każdy, kto ma wykształcenie prawnicze. Co więcej, proszę Państwa, nawet prokurator, co więcej. Komisarzem wyborczym może zostać nawet poseł. Apeluję do Państwa wyobraźni, czy chcecie, żeby podziału gminy na okręgi wyborcze w skrajnych przypadkach nawet dokonywał poseł? Z kolei korzyści płynące z takiego rozwiązania przedstawiał Łukasz Rajber z Prawa i Sprawiedliwości. Istota tej propozycji polega na tym, aby zabrać te dzisiejsze uprawnienia osobom, które przecież, jak Państwo znakomicie wiecie, są wybitnie zainteresowane tym, by takich zmian dokonywać, czyli najbardziej zainteresowanym kandydującym w tych wyborach radnym. Zrobić to mają niezależni urzędnicy. Wszystko wskazuje na to, że dziś komisja też będzie obradować do późna. Przed nami takie kwestie jak dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, czy likwidacja głosowania korespondencyjnego. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Już ponad 1700 strażackich interwencji od wczoraj z powodu opadów śniegu i silnego wiatru, mówi rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu z dróg, ulic, a także chodników i szlaków kolejowych konarów połamanych drzew, które łamały się pod ciężarem mokrego śniegu, a także w wyniku silnego wiatru. Kilkadziesiąt razy strażacy wypompowywali też wodę z piwnic. Najwięcej interwencji było w województwach mazowieckim, śląskim, świętokrzyskim i podlaskim. Intensywne opady śniegu spowodowały też zerwanie linii energetycznych i uszkodzenia stacji transformatorowych. Według Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rano w całym kraju bez prądu pozostawało prawie 300 tysięcy gospodarstw domowych. Z kolei o opóźnieniach w ruchu pociągów między Warszawą a Radomiem informuje Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Między stacjami Strzyżyna i Kruszyna trwają prace nad naprawą sieci trakcyjnej, która została uszkodzona wskutek oberwania się linii wysokiego napięcia nad linią kolejową. Dwa pociągi sieciowe naprawiają sieć oraz usuwają drzewa, które zaległy na linii kolejowej. Jeżdżą tu zastępcze autobusy, a pociągi dalekobieżne po zmienionych trasach. Utrudnienia są też na stacji Gomunice między Koluszkami a Częstochową. Na centralnej magistrali kolejowej występują czasowe zaniki napięcia. Tam także służby techniczne prowadzą działania, aby usprawnić ruch pociągów i przywrócić płynność przewozów. Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów są aktualizowane na stronie portalpasażera.pl. Papież Franciszek w Bangladeszu spotka się z przedstawicielami 600-tysięcznej muzułmańskiej grupy etnicznej Rohingya, która z powodu prześladowań uciekła z Birmy. Papież odprawił mszę świętą w parku w centrum miasta. Wzięło w niej udział 100 tysięcy wiernych przybyłych z całego kraju, niektórzy po kilkudniowej podróży. Zwracając się do wyświęconych kapłanów, Franciszek powiedział: pamiętajcie, że zostaliście wzięci z ludzi i dla ludzi ustanowieni, aby im pomagać w dążeniu do Boga. Pełnijcie posługę, starając się podobać Bogu, a nie sobie samym. W Bangladeszu 500 000 katolików to niecałe 3 promile głównie muzułmańskiej populacji. Franciszek spotka się dziś z premier Bangladeszu, Sheikh Hasiną. Z przedstawicielami Rohingya będzie rozmawiał podczas spotkania ekumenicznego w siedzibie arcybiskupa Dhaki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

toczy się na, przed sądem. I, no właśnie. I jest Czyli to, są pęknięcia, które jeszcze nie są sklejone. Nie są sklejone. Ja mam nadzieję, że jednak zdrowy rozsądek zwycięży i że z Andrzejem będziemy w stanie rozmawiać. Taką propozycję już mu wielokrotnie przedstawiłem, żeby jednak w zespole dogadywać się, a niekoniecznie przed sądem. Niekoniecznie musimy przecież tracić tą energię i jednocześnie pieniądze na prawników, prawda? Tylko powinniśmy ustalić sobie w składzie zespołu, który osiągnął ten sukces, bo ja jestem zdania, że nasza piątka, właściwie szóstka osób, które ten zespół zakładały, które ten zespół budowały i które odnosiły największe sukcesy w latach 90., że ta grupa osób ma pewne prawa do tego, żeby decydować o tym, jakie losy tego zespołu będą dalej, a widzę, że wszyscy chcemy cały czas kontynuować tę pracę muzyczną, chcemy grać koncerty i chcemy być na scenie i poprzez muzykę kontaktować się z naszą publicznością. Także widzę, że jest olbrzymia ochota, bo zdaję sobie sprawę, że niektórzy zmieniają swoje nastawienie i na przykład już nie czują się na siłach albo mają inną działalność, rozpoczynają. Natomiast tutaj widzę, że jest duża energia i duże chęci do tego, żeby grać i pomimo tego, że czuję się jako jeden z zespołów, który mógłby być nazywany dinozaurami, to wydaje mi się, że na całym świecie jest miejsce dla zespołów, które po pierwsze mają duży repertuar, po drugie cieszą się taką charyzmą i takim sentymentem. Publiczność wspomina swoje dobre czasy. Wydaje mi się, że jesteśmy też w stanie pociągnąć trochę młodszej publiczności i patrząc nawet na kariery moich kolegów, z którymi pracowaliśmy w latach 90., z którymi konkurowaliśmy, a często też się przyjaźniliśmy, czyli te zespoły, które wtedy grały, one są naprawdę w większości w fantastycznej formie i do tej pory widujemy się często na scenach w całej Polsce. I w różnych festiwalach. Pewnie często słyszysz takie pytanie, czy kiedyś Marek Kościkiewicz zagra jeszcze na scenie razem z Andrzejem Krzywym? Ja uważam, że tak. Andrzej co prawda przed tym się broni. Byliśmy ostatnio w Zajeksie na takim spotkaniu, na którym on deklarował, że chciałby o tym zespole rozmawiać, potem się z tego wycofał. Niestety byłem z tym bardzo mocno zdziwiony. Wydaje mi się, że nie można mieć takiego wrażenia, że da się urazy jakieś, czy urazy zachować na bardzo długo. Za dużo też nas łączyło i wydaje mi się, że to jest też ważne, że jednak przeżyliśmy wspólnie tak dużo fajnych chwil i wspólnie ten sukces budowaliśmy. Dlatego wydaje mi się, że powinien przyjść taki moment, kiedy ta refleksja tak silna, żeby no jednak rozmawiać, a nie kłócić się. Dokładnie. Przyjdzie. Fajnie, że myślisz o tym tak pozytywnie, bo to już jest pierwsza ważna rzecz, by osiągnąć porozumienie. Zobaczymy. Nie będzie to rozmowa oczywiście klasycznie muzyczna, bo mnie interesuje twoje życie, a wiele się działo. Podejmowałeś istotne decyzje. Warto zatem o tym porozmawiać. Przy okazji ciesząc się z twojej nowej płyty, bo dziś usłyszymy w czasie tej rozmowy właśnie nagrania z płyty Enter. Popatrz, prawie 17 lat czekałeś na nową płytę. Dlaczego tak długo? Kilka powodów na to się złożyło. Na pewno to, o czym mówiłem wcześniej, czyli czekałem na taki moment, kiedy będę mógł tę płytę nagrać w tym podstawowym naszym składzie, czyli razem z Andrzejem. Ja tylko powiem, że dzisiaj w zespole, w którym Demono, z którym gram, jest Robert Chojnacki, Darek Krupicz, Wojtek Wójcicki, czyli ten skład, który był z nami od no, tych kilkudziesięciu lat. Bardzo długo czekałem na taki moment, w którym moglibyśmy to zrobić razem. Okazało się, że ta dziura i ten czas bez nowego materiału jest po pierwsze dla nas o tyle może nie to, że niewygodny, ale nie dający nam szansy na budowanie fajnego, nowoczesnego programu koncertowego. No bo ile można grać te same kawałki? Chociaż publiczność się kocha, oczywiście, i je gramy i będziemy grali. Ta energia tych nowych piosenek była po prostu bardzo potrzebna, dlatego zdecydowałem się, że już to czekanie nie ma sensu i trzeba coś zrobić. A w trakcie oczywiście powstawały piosenki, które były pisane dla Demono, ale które potem z racji różnych kłopotów organizacyjnych, ale związanych właśnie z tym konfliktem, przekazywałem te piosenki na przykład właśnie Rafałowi Brzozowskiemu, który z nami śpiewał. Potem był Antek Smykiewicz. Przez te 16 lat dużo rzeczy robiliśmy. Ja też robiłem swoje prywatne projekty, był Stereo Projekt, Był Ocean Front, była płyta nagrana z moimi przyjaciółmi, którzy w czasach Zigzaka pracowali z nami, czyli była płyta ze Starymi Przybojami, gdzie śpiewała Kaja, Staszek Sojka, Andrzej Piaseczny, Artur Gadowski, dla którego napisałem Szczęśliwego Nowego Jorku. Także fajna też przygoda z nowe wykonania starych moich piosenek, moich kompozycji. Czyli te płyty były. Natomiast takiego wydawnictwa ze stemplem Demono rzeczywiście przez 16 lat nie było. Posłuchamy zatem kilku utworów, ale teraz cofnijmy się do twoich lat dziecięcych, bo te fascynacje muzyką to była na początku gawenda, prawda? Nie tyle śpiewałeś, co robiłeś atmosferę. Robiliśmy show. Ja, chłopaków w tym zespole było jak na lekarstwo, było nas tam chyba 15. Mieliśmy zagwarantowane miejsce na każdym wyjeździe. Te wyjazdy były bardzo atrakcyjne, bo to były wyjazdy rzeczywiście nie tylko po Polsce. Gawenda grała około 100 koncertów rocznie. Przypomnijmy młodszym słuchaczom, że był to harcerski zespół. Lata były 70. Bardzo popularny, śpiewający bardzo pozytywnie, fajnie, taka wizytóweczka PRL-u. Trochę tak. My oczywiście nie zdawaliśmy sobie sprawy, że byliśmy w jakiś sposób wykorzystywani propagandowo i mieliśmy być reprezentacją polskiej młodzieży, więc na scenie byliśmy, a tak naprawdę byliśmy normalnymi dzieciakami, które miały swoje wybryki. Mieliśmy fajną, zgraną paczkę. Poznałem tam wielu naprawdę kolegów, z którymi do tej pory utrzymuję kontakt. I muszę powiedzieć, że te marzenia moje takie z dzieciństwa, żeby podróżować, żeby poznawać, żeby oglądać. Ta gawenda mi dała tą szansę w czasie... Tam był chyba też Wojtek Mann w gawendzie. My się chyba minęliśmy troszeczkę, bo jak ja przychodziłem do gawendy, to już go nie było. Był też Jarek Lagowski, który potem zakładał oddział zamknięty i parę innych znanych osób, które znamy i szanujemy. Także to myślę, że gawenda wychowała rzeczywiście wielu wspaniałych ludzi. My jesteśmy w takim momencie, kiedy razem spotkaliśmy się niestety muszę powiedzieć, na cmentarzu Andrzeja Kieruzelskiego. Pochowaliśmy rok temu z wielkim żalem i spotkaliśmy się wszyscy razem. I dopiero wtedy też zobaczyliśmy, jak jesteśmy taką jednak, można powiedzieć, rodziną. Jak jesteśmy bardzo zwartą grupą i choć tyle lat bliskich minęło. Sobie ludzi. Choć tyle lat minęło i olbrzymi szacunek i uznanie, że udało się stworzyć właściwie nam taki drugi dom, bo często po szkole natychmiast jechałem do Pałacu Kultury i tam spędzałem czas do 10, 11. Potem wracaliśmy jeszcze do domu, to jeszcze gdzieś zatrzymywaliśmy się gdzieś tam w jakiejś kawiarni, jeszcze siedzieliśmy długo rozmawiając, więc to była naprawdę fantastyczna grupa ludzi, która utrzymuje z sobą kontakt do dziś. Nie tylko była gawenda, także była sekcja plastyczna właśnie w Pałacu Nauki i Kultury, bo byłeś utalentowanym dzieciakiem. Ja chyba od początku chciałem robić coś własnego, kreować jakieś nowe rzeczy i zaczęło się od moich takich zdolności rysunkowych, które pogłębiałem w Pałacu Kultury w sekcji plastycznej. Słynny ogród zimowy, w którym było takie miejsce, gdzie ta sekcja plastyczna działała. Brałem udział w różnego rodzaju konkursach i tam też po raz pierwszy zobaczyłem napis gawenda na skrzyniach, które stały przygotowane do wyjazdu jakiegoś zagranicznego. Pamiętam, że spytałem się, gdzie mieści się ta siedziba tego zespołu i okazało się, że przystąpiliśmy do egzaminu, który zdaliśmy, bo chłopakom było łatwiej, bo tak jak powiedziałem, tych chłopaków nie było dużo. Każdy chłopak był mile widziany i natychmiast przyjmowany do gawendy. Nie dość, że przyjmowany, to tydzień później już byliśmy na jakimś koncercie, gdzie w ostatniej linii próbowaliśmy powtarzać jakieś tam kroki taneczne i słowa piosenek. Nie byliśmy do końca przygotowani, bo to moim bratem też i jeszcze z kilkoma kolegami, ale jakoś dawaliśmy radę, ale to nam się to bardzo spodobało. Także była ta część plastyczna i jednocześnie cały czas fascynacja muzyką. Ja od dziecka słuchałem, tak jak większość osób, które do tej pory są związanych z muzyką Radia Luksemburg, nagrywałem na taśmę i na kaseciaka czy na szpulowy magnetofon piosenki, między innymi też z tej Trójki. Tworzyłem własne listy, jeździłem na giełdy płytowe, które przenosiły się z miejsca na miejsce w Warszawie, na których rzeczywiście też poznałem masę ludzi i budowałem sobie swoją kolekcję płyt. Także cały czas ta muzyka była obecna i cały czas głodny byłem tej muzyki. Każda nowa płyta to była dla mnie jakaś niesamowita nagroda, że coś się nowego w muzyce wydarzyło. A pierwsze próby takie powstania zespołu rockowego to już był Dom Kultury na Łowickiej, prawda? Na Mokotowie. Tak, my spotkaliśmy się na Łowickiej. Łowicka była miejscem, które organizowało Mokotowską Jesień Muzyczną, przegląd zespołu. zespołów. Pamiętam, że graliśmy tam na konkursie, gdzie jurorem był Janek Borysewicz i niestety nie przeszliśmy eliminacji. Jeszcze byliśmy za słabym wtedy zespołem. Mieliśmy tam salę prób. Tam nazywaliście się Mono. I nazywaliśmy się Mono. Jeszcze to był taki skład podstawowy, czyli byłem ja, Darek Krupicz i Piotr Kubiaczyk we trójkę, plus dodatkowo mieliśmy wokalistę i klawiszowca. I kiedy przygotowaliśmy pierwsze piosenki, bo ja, tak jak powiedziałem, to ta potrzeba jednak robienia czegoś nowego była tak silna, że my od razu zaczynaliśmy od swoich piosenek, czyli to były nasze piosenki. Ja uczyłem się pisać teksty, uczyłem się zasad komponowania. To były początki, kiedy budowaliśmy też jakiś pomysł na ten zespół. Mhm. Ale ja studia byłem... miałeś nie muzyczne, bo ty studia jesteś nie, tak, po ASP, tak, prawda? Tak, tak. Ja byłem już po studiach na ASP i pierwsze nasze grania to były oczywiście grania garażowe, amatorskie. Totalnie nawet nie przypuszczałem. Graliśmy dla przyjemności, szczerze mówiąc. Ale okazało się, że piosenki z pierwszej płyty, przede wszystkim piosenka Kochać Inaczej, trafiła do radia i okazała się naszym na tyle silnym, mocnym przebojem, granym przez rok, między innymi w liście przebojów Marka Niedźwieckiego, że posypały się propozycje koncertów, grania i już wtedy z Andrzejem Krzywym, z Robertem Chojnackim, z Jackiem Perkowskim, który odszedł czy zakończył karierę w AZLP, zaczęliśmy grać i w tym składzie rozpoczęliśmy naszą karierę. 87 rok, stąd 30-lecie. Tak jest, jest już Demono, jest gigantyczny przebój, Kochać Inaczej. Ale nie zagramy teraz tego utworu, bo chcesz się pochwalić swoimi nowymi piosenkami i mówisz, że ta piosenka, która ma tytuł O ile widzę, jeśli ją kochasz, tak, w jakimś sensie kojarzy ci się z Kochać Inaczej. Tak, ona to nie był pomysł na początku, żeby robić jakąś drugą część Kochać Inaczej, ale wydaje mi się, że tutaj usłyszycie państwo pewne rytmiczne, być może, a może też gdzieś w tekście analogię do tej piosenki. Jeśli ją kochasz, nie ukrywaj nic, daj po prostu jakiś znak, bo jeśli ją kochasz, słowa dobrze znasz, bo jeśli jej pragniesz, nie trać czasu i nie ukrywaj przed nią nic. A kiedy jest blisko, swoją dłoń, daj jej w pełnym słońcu śnić. Jeśli ją kochasz, nikt bardziej niż ty może spełniać jej sny, na ustach ją nieść. Jeśli ją kochasz, Czy potrafisz kochać tak? Na, na, na, na. Na, na, na, na. Czy potrafisz kochać tak? Marek Kościkiewicz, dziś w Godzinie Prawdy, lider zespołu Demono. Mamy 30 lat istnienia tego zespołu na rynku. Wszystko zaczęło się w 1987 roku i od razu z bardzo wysokiej półki, bo jak mówiliśmy przed chwilą, przebój Kochać Inaczej porwał publiczność i zaczęła się wtedy wasza ta przygoda już z takim prawdziwym show biznesem, można by powiedzieć, prawda? Tak, ja chciałem powiedzieć, że to był też czas bardzo łaskawy dla polskiej muzyki. Był głód polskiej muzyki. Większość stacji radiowych grała nasze kolegów, naszych piosenki. Koncerty, wspólne wyjazdy. Już pierwsze takie momenty, w których walczyliśmy też z pewnymi przeciwnościami, jak na przykład piractwo. Organizowaliśmy się nie tylko jako zespoły, ale też jako małe wytwórnie fonograficzne, bo przy wydaniu płyty drugiej OUE zdecydowaliśmy się na to, żeby wydawać ją własnym sumptem. Po rozmowie w Polskich Nagraniach z Andrzejem Marcem doszliśmy do wniosku, że sami będziemy mieli więcej energii i lepiej wiemy, jak tą płytę trzeba marketingowo czy promocyjnie prowadzić na rynek. Poza tym świat się zmienił, bo to już było po 89 roku. Tak, po zmianie ustrojowej. Tak, teledysk. Więcej rzeczy można było brać w swoje ręce. Absolutnie. Budowała się rzeczywiście duża grupa firm fonograficznych zbudowanych na pasji, na miłości do muzyki. Tak powstał Pomaton, tak powstał Izabelin, tak powstał też Zigzag, czyli nasza firma. No właśnie, założyłeś tak naprawdę firmę, wytwórnię płytową, nie mając specjalnego doświadczenia w biznesie. Nie bałeś się tej decyzji? Nie, dlatego że wydawało mi się, że po pierwsze studia na Akademii, na Wzornictwie Przemysłowym dały mi pewne umiejętności patrzenia na nie tylko na projektowanie, ale też na cały proces właśnie promocyjny, marketingowy, na to, w jaki sposób produkt powinien zostać zaprezentowany na rynku, w jaki sposób powinien być wypromowany. Jednocześnie robiłem to razem też z kolegami, bo zakładaliśmy tę firmę w 5 osób, więc trochę było więcej odwagi. Każdy miał jakieś swoje zadania, każdy miał jakieś swoją pracę do wykonania. Był to też czas takiej przemiany czy zmiany technologicznej w odtwarzaniu muzyki i przechodzeniu w świat cyfrowy. To były pierwsze dni, kiedy wprowadzano na rynek płytę kompaktową. Zupełnie nowy nośnik, który wydawał nam się o tyle fantastyczny, że w jakimś stopniu pomagał w walce z piractwem, bo do tej pory kasety były często kopiowane na bardzo w różny sposób, przemysłową skalę. Były mieszkania, w których stało 40-50 magnetofonów kasetowych połączonych ze sobą kablami i w ten sposób robiło się produkcję piracką nie tylko polskich płyt, ale największych światowych przebojów, które trafiały na rynek, na łóżka polowe, na stragany, bo można było rzeczywiście muzykę kupić wtedy wszędzie. I zadzwoniłem, pamiętam wtedy, do Grześka Cichowskiego, który wydawał Obywatela GC. Pierwszą płytą chyba na polskim rynku to było Mazowsze albo jakaś płyta z muzyką poważną. Jeszcze muzyka rozrywkowa nie miała takiego wydania. Wydaje mi się, że Grzesiek miał chyba pierwszą płytę kompaktową na rynku z muzyką rozrywkową czy z muzyką pop i powiedział, że w Berlinie jest fabryka, w której mogę prywatnie złożyć zamówienie i odebrać tam podstawowy nakład, to było chyba 500 sztuk. I kiedy przywiozłem te płyty do Polski, no to wszyscy patrzyli na nie jak na pewnego rodzaju taki eksponat, który Muzeum Techniki XX któregoś tam wieku, bo to był krążek niezwykle efektowny, srebrny krążek, na którym podobno jest zapisana muzyka. No, na płycie analogowej wiadomo, że w rowek wkłada się igłę i ona odtwarza mechanicznie pewien zapis. A tutaj nikt nie rozumiał, jak to jest możliwe, że ten srebrny krążek będzie można wykorzystać właśnie jako nośnik, a jednocześnie jakość dźwięku była wtedy no niesłychana. I jeszcze wiele osób nie miało w ogóle odtwarzaczy, a no kupowało właśnie te płyty po to, żeby postawić sobie to jako pewnego rodzaju ciekawostkę, być może nawet taką atrakcję, nie wiem, designerską. No tak. Pewnie z tych 500 płyt sporo rozdałeś. Sporo rozdałem, ale sprzedaliśmy, pamiętam, że sprzedawać. Tak. Chyba pamiętam, że pochwaliłem się Andrzejowi Puczyńskiemu, który prowadził Izabelin, że udało nam się sprzedać, nie wiem, 100 czy 200 płyt I on wtedy powiedział, że to o rany, to jest po prostu niesamowity sukces, to jest po prostu niezwykłe osiągnięcie. W 1991 roku, Marku, jest taki pierwszy kryzys zespołu, bo to jest ten wyjazd do Stanów. Tak, pojechaliśmy, zagraliśmy Sylwestra, potem byliśmy miesiąc w Chicago, w polskiej dzielnicy mieszkaliśmy, potem pojechaliśmy do New Jersey pod Nowym Jorkiem i tam drugi miesiąc spędziliśmy razem mieszkając i wiele osób nas ostrzegało, że to jest trochę jak wspólny rejs statkiem, że jednak może to nas wszystko jakoś znużyć i możemy ten czas przejść no, nawet rozpadem i konfliktem w zespole. Że za długo będziecie skazani na siebie w jednym miejscu i że po prostu dojdzie do przemęczenia materiału. Co miało miejsce w wypadku wielu zespołów, które tam akurat tak. Na tak długi okres jechały grać. Miałeś do chłopaków trochę takiego żalu, prawda? Że się nie rozwijają. To znaczy ja uważałem, że akurat z Jackiem Perkowskim dużo podróżowaliśmy, jeździliśmy często na Manhattan, zwiedzać, oglądać, spotykać się z znajomymi. Część zespołu zostawała w domu i wydawało mi się, że mając pod ręką, czy obok duży klub, w którym stoją instrumenty, w których można grać, myślałem, że ten czas moglibyśmy wykorzystać na przykład na przygotowanie nowego materiału, moglibyśmy trenować, ćwiczyć i jakoś nie widziałem tej energii. Myślę, że wszyscy się trochę rozleniwili. Wydawało mi się, że no trochę trzeba, może taka przerwa przydałaby się po to, żeby za tą muzyką znowu zatęsknić i te nasze siły zebrać i zrobić coś nowego, fajnego. I po jakimś czasie przyszedłem z materiałem na płytę Stop. Miałem jakieś pierwsze domowe problemy i jakieś nieporozumienia, które spowodowały to, że mieszkałem nieopodal firmy i domu, który na ulicy Nobla, gdzie ten Zigzag się mieścił. I tam na czterośladowym magnetofonie przygotowałem materiał na płytę Stop, która była płytą refleksyjną i taką, która wydaje mi się, że potrzebowała tego czasu między płytą OE i chyba dobrze się stało, że spokojnie i mogłem do niej podejść. Mhm. To zostaniemy jeszcze w klimacie Saskiej Kępy i tego mieszkania. Bardzo wcześnie ożeniłeś się. Agnieszka, to był taki strzał miłości, zakochanie, szybko ciąża, dziecko. Nie byłeś tym wszystkim zaskoczony? Tego typu decyzje też były związane z taką chęcią do szybkiej samodzielności. To były czasy, kiedy nie było łatwo otrzymać czy myśleć o własnym mieszkaniu, o tym, żeby decydować o sobie. Bardzo wiele osób mieszkało długo z rodzicami. I kiedy z tego naszego narzeczeńskiego stanu przeszliśmy do podjęcia decyzji, czy w jaki sposób dalej funkcjonować, akurat jeszcze dodatkowo wiadomość o tym, że będziemy mieli dziecko, spowodowała to, że wzięliśmy ślub i zamieszkaliśmy razem. Tułaliśmy się trochę po różnych mieszkaniach. Mieszkaliśmy w mieszkaniach od 24 metrów do 48 metrów wynajmowanych w różnych miejscach Warszawy. W końcu jako plastyk, jako absolwent akademii wywalczyłem sobie mieszkanie na strychu, które musiałem zaaranżować. To była taka możliwość, że plastyk czy artysta mógł otrzymać pracownię z aneksem mieszkalnym. Nie mieszkanie z pracownią, tylko to się nazywało. Była to pracownia i aneks mieszkalny, ale tak naprawdę było to mieszkanie, w którym już mogliśmy czuć się jak w własnym domu. Urodziła się druga córka, Maja. I oczywiście ten czas wyjazdów, rozstań, rock'n'rolla, to wszystko w różnym stopniu wpływało na związki. Ja zresztą o tym najczęściej pisałem w piosenkach, bo wydawało mi się, że te relacje są ważne, istotne i że świadomość, jak te związki, z jakimi problemami się borykają, chyba jest na tyle wszystkim ten temat znany, że jest na tyle uniwersalny, że będzie też dobrym tematem piosenek. No jasne. Życie, prawdziwe życie. Samo życie. To małżeństwo z Agnieszką trwało 15 lat. Dwie piękne córki, tak. Z których jesteś dumny, ale no nie udało wam się przetrwać kolejnego kryzysu. Tak, to prawda. Myślę, że to życie, które my akurat jako muzycy mieliśmy, no w dużym stopniu przeszkadzało temu, żeby te związki były do wytrzymania dla naszych partnerek. I chyba stąd też dużo było problemów. Ja nie ukrywam, że praca, muzyka jest pracą dużego ryzyka. związana jest z różnymi pokusami. Jednocześnie jest to praca, która jest w większości pracą poza domem, bo graliśmy nawet 100 koncertów rocznie. To można policzyć, że to jest cały czas, właściwie cały czas spędzany poza domem. Kiedy mówiłem o tym wyjeździe do Stanów, to były 2 miesiące, kiedy Agnieszka musiała z dziećmi być sama. Ja byłem za oceanem. Więc to na pewno wszystko nie budowało, a raczej przeszkadzało i tych więzów było coraz mniej i tak zdecydowaliśmy się na to, żeby się rozstać. Mhm. Oczywiście ja bardzo dużą uwagę zwracałem na dzieci, na to, żeby one jak najmniej to przeżyły i starałem się w jakiś sposób im to wynagradzać. Byłem cały czas z nimi w kontakcie. Pewnie nie na tyle, ile bym chciał, bo cały czas jednak ta praca, muzyka ciągnęła gdzieś tam po Polsce, czasami za granicę. No ale tak się stało i jestem dumny z tego, że mam fajne dzieci, z którymi jestem w kontakcie. No tak, bo masz jeszcze drugi rozdział rodzinny, o tym za chwilę porozmawiamy. A propos ważnych decyzji, zamknijmy jeszcze ten czas decyzją, że jednak nie chcesz prowadzić zigzaka. Że przychodzi taki czas, że myślisz, trochę tego jest chyba za dużo. Nie ma sensu być i biznesmenem, i muzykiem. Ja lubiłem wyzwania, lubiłem robić rzeczy nowe i pamiętam, że kiedy zakładaliśmy Zigzag, dzięki naprawdę wspaniałemu zespołowi ludzi, który miał dużo wolności. Ja zawsze uważałem, że praca musi być przyjemnością i te osoby, które do nas przychodziły, które dzisiaj na tym rynku funkcjonują, bo Julita Janicka prowadzi fantastycznie karierę Piaska, Tomik Grewiński z Kają prowadzą firmę Kajaks. Wiele osób spotykam gdzieś jako menadżerów instytucji kulturalnych. Także to jest naprawdę fantastyczna sytuacja, że spotkałem na swojej drodze super ludzi i my razem tworzyliśmy firmę. Natomiast ja zawsze miałem problem z tą kwestią nieadministracyjną, nawet którą traktowałem jako rodzinę bardziej. Czyli dla mnie firma była drugą rodziną, ale sprawy związane z księgowością, z buchalterią, z liczeniem, z podatkami, pewnymi administracyjnymi wymogami, to mnie przerażało. Biurokracja. Ja tego do tej pory nie lubię. Jest to część pracy, którą staram się zlecać komuś, ale z drugiej strony nie pilnując swoich interesów, no można też różnie skończyć. Dlatego kiedy była pierwsza propozycja tego, żeby połączyć naszą firmę, czy żeby nasz katalog przyjęła duża firma zagraniczna, tak zwany Majors, czyli jedna z największych firm na świecie, ja to potraktowałem to jako, po pierwsze, wspaniałą okazję do tego, żeby ten katalog i ci artyści trafili pod skrzydła profesjonalnej, międzynarodowej firmy. Po drugie, żeby firma Zigzag i to logo gdzieś zostało na dłużej, bo firma BMG, która nasz katalog przyjęła, utrzymywała ten label cały czas. I wiedziałem, że artyści też wcześniej czy później zachęceni, czy właśnie jakąś perspektywą kariery zagranicznej, czy też bardziej profesjonalnym, w tym sensie organizacyjnym systemie, że oni wcześniej czy później po wygaśnięciu naszych kontraktów, oni przejdą do dużych wytwórni, że skusi ich to myślenie o tym, że grają z Sony, że z Warnerem, bo to robiło wrażenie, nie ukrywajmy. To były marki światowe i często można było powiedzieć, a jestem w tej samej stajni, co nie wiem, co Paul McCartney, co Madonna, tak? I artyści często, no dla nich to było na tyle atrakcyjne, więc ja pomyślałem sobie, że to jest taki dobry moment. Byliśmy chyba ostatnią firmą na rynku, bo Izabelin już był z Poligramem, była też Pomaton z EMI-em i tak dalej, i tak dalej. Więc my byliśmy ostatnią firmą, która jeszcze nie miała swojego takiego silnego partnera i wydawało mi się, że to jest idealny moment. Musiałem niestety zrezygnować też z Machiny i Machinę sprzedałem amerykańskiemu takiemu konsorcjum, które chciało zrobić taki projekt multimedialny, zaczynało gdzieś z jakąś telewizją. Tak, znowu tu wyjaśnijmy słuchaczom, że Machina było to pismo, miesięcznik poświęcony muzyce, taki poważny, dobry miesięcznik. On zresztą teraz jeszcze istnieje w formie elektronicznej i wiem, że kolejny właściciel Machiny uruchomił portal, który można odszukać i tam są też te największe dokonania Machiny, można prześledzić, zobaczyć jakie okładki, kto no bo to był rzeczywiście taki popkulturalny miesięcznik, który mówił nie tylko o muzyce, ale mówił też o sztuce, mówił o teatrze, tak, o filmie. No, ambitne, tam też pracowała pismo, niesamowita grupa najlepszych polskich dziennikarzy, tak, myślę. Marek, drugie nagranie z waszej najnowszej płyty Enter, tytuł Ty jesteś. Ty jesteś jutrem, dokładnie, tak. Tak. To jest nasz pierwszy singiel, który od niedawna gramy i promujemy tą piosenką płytę. Jest też teledysk, który jest teledyskiem z taką z historią sportową. Jest to historia dziewczyny, która jest kolarką, czyli taki trochę męska dyscyplina, ale jak ostatnio widzimy w kolarstwie tym kobiecym dużo się dzieje. Już nie tylko myślę o tym kolarstwie ternowym, którym odnosimy sukcesy. Nie tylko Maja Włoszczowska, nie tylko, tak, ale też dziewczyny, szosa, dziewczyny czy tor. Jeżdżą na torze i na szosie. I to jest chyba fajna historia o tym, jak walczyć i przezwyciężać swoje słabości i dążyć do i osiągać sukces. Posłuchajmy, ty jesteś jutrem. Czas na kilka chwil, popatrzę w dal, tam jesteś ty. Unosisz się na jednej z chmur. Czy widzisz mnie na końcu dnia? Ja czekam tu, bo najlepiej o tym wiesz. Dokąd zabrać mnie chcesz? Jutrem, jesteś jutrem i nowym dniem. Ty jesteś jutrem i nadzieją, co zbudzi mnie. Zatrzymam czas, to chyba cud uciekał nam, tak spieszył znów. Chociaż wiatr nie tracił sił, złapałem czas, by porwał nas w ostatni z chwil. Bo najlepiej o tym wiesz, tylko zabrać mnie chcesz. Ty jesteś jutrem, jesteś jutrem. Marek Kościkiewicz opowiada Państwu swoją historię, tak mocno związaną z zespołem Demono, bo w poniedziałek 30-lecie będzie na pewno okazja do wspomnień, do spotkania z przyjaciółmi. Ten 2002 rok to był dość istotny czas dla zespołu Demono, bo tak naprawdę koniec pewnej epoki. Bo wszyscy kojarzyli ciebie z Andrzejem Krzywym, prawda? Z Robertem Chojnackim. To był ten trzon zespołu. Tymczasem dochodzi do nieporozumienia. Na jakim tle? Tak, mam nadzieję, że to nie jest jeszcze koniec, że jeszcze jakaś będzie ciąg dalszy. Natomiast rzeczywiście, kiedy ja umówiłem się z chłopakami, że przez 3 lata, kiedy będę miał obowiązki szefa BMG, bo taka była umowa przy przekazaniu katalogu Zigzaga do firmy BMG, że będę zarządzał tą firmą. Przy czym trochę się broniłem, no ale niestety kontrakt był na tyle, czy mój partner był na tyle zdecydowany, że jednak ja tam tym zarządzał. Nie mogłem się z tego w żaden sposób wymigać. I umówiłem się z chłopakami, że będzie na koncert jeździł mój zastępca, jeździł Tomek Lipert, który był właśnie takim muzykiem sesyjnym powołanym i po to, żeby mnie zastąpić. Natomiast cały czas pracowałem z nowymi tytułami. W tym czasie, kiedy pracowałem w BMG, wyprodukowałem i napisałem piosenki na płytę Play, na płytę Deluxe. Pracowaliśmy nad programem Big Brother, też do której napisałem słowa, do piosenki do Big Brothera napisałem słowa. Dzięki temu programowi też zespół mógł się dodatkowo jeszcze wypromować przed zupełnie nową publicznością. I pamiętam, kiedy przyszedł czas na nasze 15-lecie, przyjechałem na próbę i no i niestety spotkałem się z taką atmosferą, która była daleka od przyjemnej i zauważyłem, że zespół miał chyba jakieś inne zdanie co do mojej osoby. Spotkałem się z Andrzejem, chciałem pewne sprawy wyjaśnić. Andrzej nie powiedział mi, o co chodzi i chwilę później z zespołu też Andrzeja z tego składu został wyrzucony Darek Krupicz. Wcześniej odszedł Robert Chojnacki, zwolnił Andrzej Wojtka Wójcickiego, który przez 20 lat grał i był szefem muzycznym zespołu. I okazało się, że Andrzej nie miał pomysłu chyba na ten zespół, bo do tej pory śpiewa moje piosenki i moje teksty. I razem z kolegami postanowiliśmy, że jedynym rzeczywiście mądrym wyjściem jest to, że jesteśmy zmuszeni znaleźć sobie wokalistę, który Andrzeja zastąpi. A nie było pomysłu, słuchaj, bo w takiej sytuacji, kiedy w końcu za wami był kawał pracy, dużo sukcesów, jest kryzys, Andrzej zaczyna mieć jakieś dziwne swoje pomysły, no to wtedy można powiedzieć, chodźcie, pójdziemy gdzieś na 2 dni, wyjedźmy gdzieś, zamknijmy się w jednym miejscu. Zróbmy sobie dobrą imprezę i spróbujmy załatwić ten kryzys tak po męsku, ale żeby ocalić wartość, jaką było Demono. Próbowaliście coś takiego zrobić? Ja 2 razy do Andrzeja z propozycją rozmowy zwróciłem się, ale wydaje mi się, że artysta to jest też taka dusza romantyczna, jednocześnie krucha i trochę z dużym poczuciem własnego ego. I wydaje mi się, że tutaj chyba obie strony poczuły się, bo tak z tego co dzisiaj widzę, chyba obie strony poczuły się w tym całym konflikcie pokrzywdzone. I urażone. I ostatnia rozmowa z Andrzejem świadczy o tym, że wydaje mi się, że on ma trochę inne, w ogóle inną wizję tego naszego rozstania niż ja. I to mnie strasznie dziwi, bo w sumie to nie jest najważniejsze. Dla mnie najważniejsze jest to, że jeżeli jest grupa ludzi, która coś razem zbudowała, to bez względu na to, jakie są motywy czy potrzeby dalszego działania, to ta grupa powinna razem do pewnego porozumienia dojść i ustalić sobie, co jest dalej, co ma być naprawdę, tak naprawdę ma być dobrym w przyszłości zespołu, bo Demono to jest marka, która przez ten konflikt bardzo dużo traci. Przez wiele lat nie działo się nic, potem działy się rzeczy, które są dla zespołu no, nie fajne, bo organizatorzy koncertów, często i fani, dziennikarze obchodzą dookoła ten temat. Nie no chcą tak, za bardzo się angażować. Jest w końcu z Demono? Jest Demono? Czy Andrzej Krzywy ze swoją kapelą, czy Marek Kościkiewicz ze swoją kapelą? No właśnie, ja nie ukrywam, że jako ojciec tego zespołu, bo tak zresztą mnie członkowie go nazywali i nazywają, dźwigałem tam najwięcej obowiązków, najwięcej pracy wykonałem. I już nie tylko chodzi o to, że jestem kompozytorem większości przebojów i wszystkich tekstów, ale też organizacyjnie. Ja często rozwoziłem chłopaków po koncertach, a potem sam wyładowałem kolumny, bo po to, żeby oni byli wyspani, co potem spowodowało to, że wylądowałem w szpitalu z urazem kręgosłupa, ale naprawdę wykonywałem całą robotę. Kręciłem teledyski, u mnie w domu było studio, u mnie w domu się spotykaliśmy. Często to życie rodzinne moje na tym cierpiało. Dlatego wydawało mi się, że ten mój głos powinien być na tyle silny, żeby jednak chociaż doprowadzić do jakiegoś spotkania, do którego nie doszło. Trudno. Stało się, tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, przyszłość pokaże, czy jeszcze uda wam się w jakimś momencie dogadać. Rodzinnie się stało też coś nowego u ciebie, bo spotkałeś Agatę, z którą założyłeś drugą rodzinę. I to założyłeś w ten sposób, że zdecydowaliście się na adopcję syna. Tak. Ważna decyzja. Ja tak, jak patrzę na swoją rodzinę, to ja wydaje mi się, że mam brata, który wydawałoby się, że jest duszą mniej spokojną ode mnie. On ma stale jedną żonę, ja już mam dwie za sobą i dwa małżeństwa. Czwórkę dzieci, mam dwie córki, dwóch synów, mam Janka i Mikołaja. Janek jest naszym synem, który trafił do nas z rodziny adopcyjnej, jest naszym ukochanym synem, którego wychowaliśmy jako pierwszego. Potem urodził się Mikołaj i okazało się, że te kłopoty, które mieliśmy na początku gdzieś, chyba jest jakiś aspekt psychologiczny, że... Tak, tak, że to często jest, że pary, które mają kłopot, by mieć dziecko, decydują się na adopcję i później jest kolejna ciąża i szczęście. I tak było dokładnie u was. Tak. I czyli czwórka dzieci, drugie małżeństwo też 15 lat, czyli te 15 lat jest jakąś tutaj taką klamrą, która no, oby nie stała się jakimś takim powtarzalnym. No ale małżeństwo trwa, rozumiem. Nie, wszystko dobrze. Też nie, ja jestem po... Jesteś po drugim rozwodzie. Jestem po drugim rozwodzie i teraz jestem w trakcie, no, związku, który jest bardzo obiecujący i fantastycznie mi się to wszystko tam układa. Myślę, że... A teraz rozumiem, dlaczego boisz się tych piętnastek. Bo dlatego właśnie o tym się powiedzieć. Boję się tych piętnastek, ale wydaje mi się, że tą podróż moją już trzeba jakoś kończyć i ten port docelowy znaleźć, dlatego że no ta ilość energii, którą traci się na niepotrzebne te konflikty, one się nałożyły na siebie, to rozstanie z Agatą, konflikt z Demoną, to wszystko było takim bardzo burzliwym czasem, którego nie wspominam specjalnie, ale ta płyta nowa i ten czas, który mam teraz, jest naprawdę bardzo, bardzo taki optymistyczny i widzę, że mam dużo energii. Niektórzy mówią, że gdzieś w moich oczach pojawiła się znowu taka iskierka i uśmiech i ja zawsze lubiłem trochę podowcipkować. Jestem osobą ogólnie wesołą, która potrafi też jakoś tam towarzystwo rozbawić ich. Gdzieś tego mi przez jakiś czas brakowało, ale ja myślę, że w życiu tak jest. Raz na górze, raz na dole. No i teraz jesteś na fali wznoszącej. I teraz jestem ewidentnie na fali wznoszącej, a jeśli jeszcze uda nam się rzeczywiście wyjaśnić i doprowadzić do spotkania i te losy Demono z tego konfliktu zamienić na coś pozytywnego, to by było naprawdę fantastycznie. Czego ci życzę w imieniu własnym i słuchaczy Trójki, dziękując za te fantastyczne przeboje, które na naszej liście na ogół gdzieś tam szybowały bardzo wysoko. Fajnie, Marek, dobry czas przed tobą, jeszcze 3 lata, będzie 60 lat, dojrzałość. Ale czuję się naprawdę na dużo, dużo mniej i myślę, że wszyscy chyba gdzieś w duszy trochę inaczej czas płynie w naszej duszy niż na zewnątrz. To znaczy, oczywiście już nie człowiek nie ma tyle energii, natomiast w duchu czuję się jednak cały czas nastolatkiem. Udanego koncertu w poniedziałek w Teatrze Palladium, 30-lecie Demono, a my na zakończenie posłuchamy piosenki, która tę płytę niejako promuje, prawda? Tak, to jest pierwszy singiel. To będzie drugi singiel. Pierwszy to był piosenka, którą już słyszeliśmy, czyli Ty jesteś jutrem, a teraz jest czas na piosenkę Drzewa, która opowiada bardzo fajne historie, ale chyba też bardzo uniwersalnie. Proszę posłuchać. Marek Kościkiewicz był dziś gościem Godziny Prawdy. Bardzo ci dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Jeśli chcesz kogoś mieć, zamknąć go nie w tym rzecz. Jeśli z kimś chciałbyś być, jesteś tylko jednym z żyć. Czasem gorszy masz dzień, jakbyś leżał na dnie. Chciałbyś z kimś dzielić czas,